الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون سورہ حامیم مومن کی تقریر ذکر شو درجل مومن موسیٰ علیہ السلام دو وقتو یو خطیب وسیح اللسان چپاگی کی تدیر اصول بیان دی آیاتونو مقدسو کې الله اثبات د قیامت کوي زګا دی هسي دعوام داو چې د قیامت بحث او د قیامت اثبات په دلیلونو سره کوي دوه دلیل بیانې چه ده شریعت پجبه که اغیو دلیل تا دلیل انیوی چه پیو خبره بانده ده کائناتو نا دلیل نیولی شی یو خبره چه ثابتولی شی پدی طریقه بانده چه اسمانو ناو زمکی اور ناو دریابو نا دا به پیش کې نو دې ته شریعت په اصول کې دلیل انی وي ځکه ان معنا تحقیق او دې سره دا خبره ثابتيږي اځم که سمغایي چې دا دلیل یې دا ځې پیش کړی په مقصد باندې چیغی کی دا حکمت بیان اگی کی دا علت بیان چی دا کار بذکر کی گی چی دی کی دمر الوی حکمت تی دمر الوی فیدہ پکی دا نو دیتا دلیل لیمی وی ذکر لیم علت تاوی حکمت تاوی دا قیامت پہ اثبات دلتا کی دو دلیل نو بیانی اول انی او بیا ور پسیل امی لخلق السماوات والارض اکبر خامخان دا پیدائش دا اسمانونو د زمکو چې الله کړې دي دې هډیر لوی کړې دي اسمانونو یې سمر لوی کړې دي زمکه سمره لویا کړی دا ندی ته اکبرم وی دی ته اعظمم وی ډیر عظیم اجسام نکړ او بل پله انسانان دی ناغي کم دی په بدن کې او په خلقت کې ډیر لګ دی کنه من خلق الناس مطلب دا شو چې الله رب العزت وي چې لوی لوی مخلوق پیدا کول شم زمکه او اسمانونه او سره دا نورم ټول را لکنه چې په دې زمکه او اسمانونو کې سدي کبره ستوري دي نور اوس پوګمې دي کخکتا دریابون دی و غرون دی و سندون دی و زنگلون دی دار سبا کرا لکن اللہوی چی دادم را لوی مخلوق پیدا کولشم نو انسان بیانشم جوانده کولی چی دی قیامت نمانی او په دلیل کې دا وی چې ایزامتنا او کننا ترابن چې مړ شو او خاور شو او ډوک شو بیا وسنګه ژوند کیږي نو دل فکر پکار دی او سوچ پکار دی په دې کائناتو کې چې دا دومره عظیم کائنات الله پیدا کړی دی او اس کار وته نه دی انسان څنګه بیا نشي ژوند کولی دا د کائناتو دو طرفنا دلیل شو په اثبات تا قیامت باندې او دی سره تحقیق راځي خبره ثابتیږي خبره یقیني کیږي ځکه عقل منی چې عقل سلیم وي او فطرت مستقیم وي هغه به خامخا دا مانی چې ها بالکل صحیح خبره انسان څه شي دی شپږ فوټا چله د عمر لوی کائنات چې غیر محدود چې انسان یې حد نشي معلومول انسان یې حالات نشي معلومول ده پیدا کړی دي نو انسان پیدا کول ورته څه دي هدي ته ویل شي ته قران په اصول کې دلیل انی تحقیق یې وکړنه ها یقیناً خامخا پیدایش دا سوانونو دا دمکو اکبرو دا اکبر دے دا اعظم دے من خلق الناس دا پیدا کولو دا انسانانو نا دا دی بیا اولی انکار کئی بیا جواندن نمانی ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پويږي تا ټول نه پوي ځکه جهل دی جهل خدا سو شي چې انسان کې راشي نابیات تبکیان وینو دا جهل کارونه د دنیا کې او دی وجنه قران دل تکي تکرار کوي ګور ملک من خلق الناس نبیاوی ولیکن اکثر الناس نور دیونو کی دا سے ندیوی لی نور دیونو کی پا ضمیر سر ذکر کی چو ولیکن اکثر هم ولیکن اکثر هم داوی او دلتے هم هم ندیوی لی الناس الناس یوی لی لی دے رسوا کی یہ رتاسو مزانتا انسان آنوائے چ خلقو ته اخر سوا کی چې دا غ الناس دي ښا الناس بل لباس دي لا يعلمون پويګنا زنه پوي دوه علاج خو نشته الله قرآن هغه چا درا لګلې چې پويګي لیوانو له خو نه درا لګلې عقل مند له را لګلې هغه سره خطاب کوي دویم دلیل چې ریتا لمیوی لشي قیامت به ذکر راځي چې لوی فلسفه او تپراتا لوی فلسفه مشرق تر مغرب پورې او د دې بل حل نشته به د قیامت دروازې نه فما يستوي الأعمى والبصير ندی برابر په دنیا کې روند او لیدون کې دا خارچا ته معلومه ده پلمبه معنا چې ذهن تر راځي نو دغه راځي کنه چې دغه روند بیا دی چې ناله سره ولاړیو اوازونه کوي چې ورو ما پوری باسه دغه تعماوي او بصویر هغه چې د لاس یې ونیو اپورېست نو دا خو لومبه معنا چې ذهن ترازی خو دویم معنا قرآن کوي دلته ګوره څه مطلب دی د بصیر نه څه معنا ده او د اعما څه مطلب دی نو د بصیر معنا لومبیه کوي دا بیا لوم نشر غیر مرتب دی خو بصیر نږدې و نو دې معنا یې وکړه والذین آمنوا وعملوا الصالحات یعنی هغه کسان چې ایمان راوړل دي او عمل کوي عمل نیک دي ته بصیر ویل شي دي ته مؤمنان ویل شي حق پرس ویل شي او الله تنم کې خود بصیر چې دا لیدونکي دي کنه د دې نظر لګي دې رڼا او تیار پیجنی دې حق او باطل پیجنی دنیا کې د نقصان شی او د فائدې شی پیجنی دې لپاره ول الله نظر ورکړې دې سترګي ورکړې دې خو دا مؤمنان شو او اعما سوک دې وللمسیء او نا غبندا چې ګناګار دې تذوالان دی برابر این مومنان او کافران چره ندی برابر چه ندی برابر نو یو لبا سزاور که یبل لبا جزاور که نو دید پار یو رس پکار شوا دا خواست نکی یو بلی رس غاری دید پار دیر وقت پکار دی چه در طولی دنیا اگه پیسلی دا هر بنده هغه پرتی دی حل شوی ندی دا غیر پارا اللہ روز مقرر کردی دا کنا دیر لوی حکمت تی پکی دیر لوی فلسفہ دا پکی چی با دنیا تیرا شوا پتے انو لگی دا چی زلیخا نرو که خضاوا دا خود دا سی کارون افا اللہ نکی افا حسبتم انما خلقناکم عبثا اللہ استاد دا گمان دی دا قیامت نزکه انکار کوئ چې ما بس دغه سی به پیدا پیدا کړی ا بس می پیدا کړی ستاسو نو سم مطلب نو په دنیا کې دا ذکر په انسانم نه کوي چې څه فائدې پکې نه یو لګیای هغه لیوانی دا څه کوي خو الله ای زبر څنګه دا څه حکم زبا سنگا عباس کارو کما چه تاسو یو عباس کار نکوئے نما دا عباس ندی پیدا کری دید پاری اورد دا چه پا اورد باندی با دا ذری سابش اصوک با خوشحال شی انتہائی اصوک با غمجن شی ولی دا خپل عمل سمر باوتا ملاو شی دا قیامت دا پار دلیل لیمی شو الله حکمت بیان کړه ندی برابر رون اولیدن کې یعنی هغه کسان چې ایمان راوړي عمل کوي صالحا دا بصیر دي او نه ګناګار چې اړوندې قلیلم ما تذکرون والله عبرت پته سو کاخلي عبرت اوستون کې هنشته دنیا کې قلیلن معنا سو نش چې خبره عبرت لراشي نصیحت لراشي قبلول لراشي نو بیا میدان خالی دی ان الساعه لاتیه لا ریب فیها بشکا قیامت خامخا راتلون کې دې نشته دې شک داږي پراتلو کې بیاوی ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون اللہ ای پا اکثر پس مزے گوارے دوکہ کی گئے تاو چیز سوک خبرو کی حقا تاو زردہ جواب ورکوئے چیز اتچی کم خبر کہے کنا ٹول خلق دے خلاف دے نو ایبا کنا تاو سا دلیل ندے نوی مونگا بپا اکثریت پسیزو ټول خلق یو سوی تبل سوی وی وی اللہ رب العزت وی چی اکثریت دلیل ندیکن دا اللہ دغا سکڑی دی نو دنیا کی اگورا چی اکثریت دا چا دی اکثریت ټول د باطل د گمراهانو د مجرمانو د سرکشانو د باغیانو د دې خلقو دي مته وسوي چې مونږ په دې پسېږو ځکه چې دې ډیر دي دا دلیل نه دي قران رد کینو هر ځای رد کوي چې اکثریت په سمزه ولي اکثر الناس لا يعلمون غرق بدی کی گواری اکثر الناس یجہلون کلیو تنسبت دا جہل کری اللہوی اکثر خلق و یقین نکی پا قیامت لا یومنون یقین نکی باور نکی چی بیا وجوندی کی خلق او حساب کتاب بکی تقریر ختم شو نو قرآن بیا روجو کی پلی دعویتا جدو کم زینے شورو کنے وکنا چی ادعو فدعو اللہ مخلصین له الدین سوار لسم آیات کیویلو چی خلقو اللہ را مدد کے بل سوک نشتے چی دلیلو نام واری دو دا مسئلی عظمت ام واری دو نفدعو اللہ دا بیان مطلب دا دے چی اللہ را مدد کین خدا سی مخلصین له الدین چی دا بل چانم پکی نہیں گورے ناغی اعتراضو کو پیستا خبر آمنو چی تمونگ تصوین آغب آمنو آخر کیوی چیزا نوی ما تا زمان خبر ندا دا دا داعیو دا مبلغ خبر ندا دا خود اللہ خبر دا اغویلی دی چی ما راو بلے دا بستازو قبول تیا کوما نو دلیل وحی ذکر کئی چی اقلی ذکر کرلن وحی ولی قال ربکم سمان وحی کرلی دا ربستازو او دا خبر هغه کړی دا مونږ نوایو د ځان نه چې الله را مدد کوي بلکې الله ویلی دی ګور وقال ربکم ادعونی استجب لكم ویلی دی استاسو رب چې ما ته आवाज کوي څه ضرورت یې او څه حاجت یې په زمانه غواړین د بل چانه سره غواړی خلکو بل سوک بتا سول صدر کی اغیزان لناس دی خدای خدای کی محتاج دی هر ستا تا دا غین سغوار اللہ زمانہ وغوار خزانی میں ڈکی دی چی درکم او درکڑی می دی لیکن استائی رس دیات تی چی دانشتا دی دانشتا دی عرصشتا دی او دا ناشکر انسان دقا آواز دیخا شکر گزار او ناشکر او پس پیجنی پدی باند چی ناشکر این آبوی یار اس نشت بس اسیغا وقت دے ٹیم دے پاس کیگی نو آو چی سڑی کم مطلبی ہوئی اگا نکیگی نو ناشکر ودا ناری ہوئی خا پنیمتنو کی بخخی دا اللہ پنیمتنو کی ہر صبح ڈیری خود دا دخلینا وچر داواز نرازی چی دا اللہ فضل دے اللہ کا شکر ہے اللہ کا احسان ہے نا شکر اللہ دا حمت ندور کرے دا توفیق ندور کرے دا شکر کو دار انسان خبر دا چی کئیس نئی دغا سناستی کنا وچی ڈوڑے تا نوم بوئی چا الحمدللہ عرص دیر دی یو دا مرغے پینشتا دی او بل د انزر ګل نشته دي او بل لمارخ پنشته دي نور ارس ډیر دي دا ډیر فرق دی کنه ها ویلی دی رب ستاسو وحی کړی ده چې ما ته आवाज کوي ما ترا مدد شوای استجب لکم زبستا سو قبول کیا کوما ان الذين يستكبرون عن عبادتي بشکا کسان چلوئی کی او ما ته आवाज نه کوي عن عبادتي ابن کثیر وی قرطبی وی عن دعائی براد دا زی خود عبادت لفظ نو دا خود دعاو عبادت یولی دل تکی خودو زکا مخ کیویلی دی ادعونی ما تا آواز کوئے ما تا فریاد کوئے او اخر کی وی چین اللذین یستکبرون عن عبادتی دی کی اشارہ وکنا چه عبادت پیجنی دعا تا ہوئی چه حدیث د نعمان بن بشیر کی راضی رضی اللہ عنہ چه الدعا والعبادتوں دعا اصلی عبادت تے تا چه تپا کی چگا کی کنا اللہ تا چه ایاک نعبدو و ایاک نستعین دا اصلی عبادت تے هر عبادت کې چې الله ته چغا ده आवाज ده او فریاد ده نظر ته عبادت وي نو ټول ته عبادت وي ها هغه دعا دومره برکتی شوا چې ټول عبادت تنوم د عبادت کې خودې شو او اصلي عبادت پکې دا आवाज دا دعا دا فریاد الله ته ذکر دلته معنا کې ان عبادت یان دعای الله وکم خلق چې ما ته आवाज نه کوي ما ته فریاد نه کوي بلکې غیر الله پسې شوي دي هغه جزي تنگ کړي دي غوسانو ته आवाज نه کوي پتبانو ته आवाज نه کوي دا کوم ځای دی معلوم وته مون دي چې کوم ځای دی خاصینو مې اورېدل دي مړی چې نه خلاصيږي دا څه خلق جواندی ذات تا آواز نکی فتوکل علی الحی اللذی لا یموت نبی شکا کسان چلوئی کئی زماد عبادتنا سیدخلونا جہنم نخام خواب داخل شی جہنم تا اچھا بوی چی جہنم تا خوبا دیر مسلمانان امزی کنا دیو اعتراض تنی اغناستی کنا جہنم توی مسلمانان نزی نداباو مسلمانانی کنا اللہ رب العزت ور سروی چی داخرین پزلت سر بزیم او مسلمان پزلت سر نزی مسلمان که جہنم تزی نو په عزت سره ځکه چې پاکيږي هغه د پاره جهنم پاکواله دي ازنګونه مونګونه تل لريږي چې دنیا کې کوم ګناو نکړي دي نو چې صفاشي او سونشي نذيبه جنت ته نه خدای اخرینو کې نه دي کنه د اخرینې ځکه وي چې دا د مشرکانو د کافرانو حال بیان دي تذیت لل جهنم ته ذلت دي اغه مؤمنانو هغه ذلت نه دي هغه به تر یو وخت پوری چې ډیر بد وخت یو هر څه نه پاتې شینو بیا به صفائی کیږي په جهنم کې نو دې بیا دعوه ذکر کړو صورت چې سورته حمیم مؤمن دعوه سوا رد شرک فی الدعاء چه خلقو و دعا کی شرک مکوه اللہ سر دعا و بلن خدا اللہ صفت تے دا تاسو دنیا کې نور آوازونه ولې جوړ کړی دي چې الله هم پرې خود دا سنوې چې الله مدد نو نور سوم د ځان نه جوړ کړی دي دا به کی چاره وستی دي دا خو شیطانی آواز دی دا خو د شرک آواز دی الله په خپل وی چې ګور دا د یوازې نه بلکې هر صورت کې ګورم بقره کې ویلو فیزا سالک عبادی عنی فانی قریب کستانا زما بندیان تپوسو کی زما په حق کې ولې څه خبر دي چل لری دیو کنيز دی دی چغي و تاوو کپرورو و تاواز کو نو تاوای چې فانی قریب زډیر نزدې ما نمارے درگن نزدی ما ما تچغی موا ہے ما سر دا جرگیو دا مشوری پا شکل مناجاتو کے اچھا سغوالے نو غوالے زبا در کوم دا لاچے خواہ ہمیشی گورے زبا چاہ دا دباو دلان دینی ما دیو سرویلو چھ انشاء چھ خواہ ہیشنو دربا کی جسط نوالی قدر نکل نمستا دا آواز بے فیدی ندے دا آواز پخپل عبادت تے مغز دا عبادت تے بے فیدی کی گی خونا اخیرت تا با پاتشی سو ظلم و جرم با دکڑو اغبدت اللہ معاف کی سو مصیبت تر باندی را روانو دیر الوی حادث را روانو پوچھتا اللہ تا آوازو کنو غیدنا واپس کلا ته نور نه خبره پهل ابل او تاسو تیار ده الله ته فریاد کوا دا په خپل عبادت کې که قبول کې که قبول نه کوم که ذریعہ قبول کو که پسې قبول کوم دا خو عبادت ته نو ته عبادت نه کوي چلا ول کې امید او دل تبیم په اخر کې وي شپې ته ما یاد کې چې ورما ته आवाज کوي انو روازو نپری دے پدی تبا کی گئے و حلا کی گئے دقی تا شرک ہوئی شرک چیزو کئی نو اگا اللہ نماف کئی ہر گناہ ماف کئی خدا نماف کئی او پا شرک کے لوئی شرک دا دے چی تا غیر اللہ تا آوازو کئی چرا مدد شی زما عجت پورا کئی او مال سرا کئی زما پا حال رحمو کئی دا با تا مخلوق تا لگی آئی واخر دعوانا.